أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bugünkü sizlere yapmayı düşündüğüm dersimizin konusu İslami mücadelede tebliğ metodu. Değerli kardeşlerim, şu bir gerçektir ki Müslümanların içerisinde bulunmuş olduğu en önemli arızalardan bir tanesi de İslami mücadelede metot arızasıdır. Maalesef Müslümanlar bugün batıla karşı olan mücadelelerinde tebliğ metodunu kullanmaktan aciz düşmüş. Dolayısıyla işin kolayına kaçarak çareyi şiddete dayalı vasıtalara sarılmakta görmeye başlamıştır. Halbuki böylesi bir metot toplumu ıslah etmeye, toplumu düzeltmeye yönelik bütün gayretlerin önünde büyük bir engel olduğu gibi İslami hareketin başarıya ulaşması hususunda da büyük bir engeldir. İşte bu manzaradan dolayıdır ki bu arzı endam eden uslupsuz yöntemden dolayıdır ki bu akşam sizlere bu sohbetimde peygamberlerin cahil toplumları ıslah etmede kullanmış oldukları birinci merhale olan tebliğ metodu ile ikinci merhale olan zulmün ortadan kaldırılması amacına dayalı şiddet metodunu anlatmaya çalışacağız. Şurayı asla unutmamak gerekir ki değerli kardeşlerim, vahye dayalı olan bu iki metodun yerli yerince kullanılması halinde istenilen yararlar, kullanılmaması halinde ise istenilmeyen zararlar söz konusu olacaktır. Eğer Allah ve Resulünün tarif ettiği bu iki metodu yerli yerince kullanır isek, mutlaka istemiş olduğumuz, arzu etmiş olduğumuz yararlar tahakkuk edecektir. Ve yine Allah ve Resulünün sevmediği, istemediği, biraz önceki anlatmaya çalıştığımız şiddete dayalı bir usul, bir uslupla insanları düzeltme yoluna yönelirseniz istenilmeyen zararlar tahakkuk edecektir. Dolayısıyla samimi bir Müslümanın bu konuda çok uyanık olması gerekir. İşe nereden ve nasıl başlaması gerekeceği hususunda da çok dikkatli olması, çok dikkatli adımlar atması gerekir. Değerli kardeşlerim, şurası bir gerçektir ki bütün peygamberlerin ve onların peşinde giden olgun davetçilerin işe başlamış olduğu nokta tebliğ metodudur. İşe tebliğ noktasından başlanılır. İşe tebliğden başlanılır. Yani İslami bir toplumu bütün müesseseleri ile ayağı kaldırana kadar birinci merhale olan tebliği ele almışlardır. Allah'ın Resulleri ve onların izinden giden basiretli davetçiler. Ve bunun da en kestirme ve en karlı bir metot olduğunu açıkça zikretmişlerdir. Bunun yanı sıra bunun en karlı bir metot, en faydalı bir metot olduğunu yaşantı olarak da gözleriyle görmüşlerdir. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine örnek edinen basiretli insanlar, basiretli inananlar, şuurlu davetçiler içinde bulundukları konumu iyi idrak ederek toplum yapılanıp İslami bütün değerlere teslim oluncaya kadar tebliğ metodunun üzerinde ısrarla durmaları gerekir değerli kardeşlerim. Asr-ı saadete yöneldiğimiz zaman görülüyor ki, yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı o döneme uzandığımızda, bir göz gezdirdiğimizde görüyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları işin başında toplumu ıslah etmeye yönelik davetlerinde bırakın en ufak bir şiddet eylemi gerçekleştirmelerini, tam tersine davet ederlerken, insanları hakka davet ederlerken kendileri şiddete maruz kalıyorlar, bir takım sıkıntılara maruz kalıyorlar ama buna rağmen sabrederek yollarına devam ediyorlardı. Hatta ve hatta Müslümanlar sıhhatli bir yapılanma sürecini tamamlayana kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hiçbir şiddet eylemine başvurmamalarını emretmiştir. İbni Kesir rahimeullah Nisa suresi 77. ayet-i celileyi zikreder ve orada kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazınızı kılın, zekatınızı verin denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş farz kılınınca hemen içlerinden bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha fazla korkmaya başladılar. Bu ayetin tefsirinde şöyle diyor İbni Kesir: Müslümanlar Mekke döneminde sadece namazla ve zekatla emrolunmuşlardı. Belli bir zamana kadar müşrikleri af ve musamaha ile karşılamaları ve sabretmeleri kendilerine emredilmişti. Bununla beraber düşmanlarından kurtulabilmeleri için kendilerine savaşın emredilmesini istiyor ve bu istekle de yanıp tutuşuyorlardı. Halbuki birçok sebepten dolayı durum buna müsait değildi. Yani orada savaşla emrolunmaları başlangıçta doğru değildi. Onlar ancak kendilerinin bir ülkesi, bir cemaati ve yardımcıları olduktan sonra Medine'de cihat ile emrolundular. Daha sonra İbni Kesir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis nakleder. İbni Abbas radıyallahu anhu'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken Abdurrahman bin Avf ile bir arkadaşı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, biz müşrik iken daha çok itibar görüyorduk. Biz müşrik iken daha fazla değerimiz vardı. Fakat iman edince hakir ve zelil olduk. Onlara karşı savaş için müsaade ver bize," dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben affetmekle emrolundum. Bu sebeple kesinlikle savaşmayın buyurdu. Allahu Azze ve Celle bizi Medine'ye hicret ettirdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla savaşmamıza müsaade verdi. Fakat bu sefer Müslümanlar savaşmaktan çekindiler. İşte bunun üzerine şu ayeti celile nazil oldu. Evvelce kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazınızı kılın, zekatınızı verin denilen kimseleri görmez misin? Şimdi onların üzerine savaş farz kılınınca, cihat farz kılınınca içlerinden bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha fazla korkmaya başladılar. Evet, bu ayet ve tefsiriyle alakalı bu hadis-i şerif Nese'ide ve en yakın tefsir olarak İbn-i Kesir'de bulabilirsiniz. Evet değerli kardeşlerim, kitap ve sünnette anlatılanlardan anlaşıldığı gibi, anlaşılacağı üzere İslam Müslüman toplum yapılanıp kendisine has kimliğe kavuşuncaya kadar işin başında en ufak bir şiddet eylemine müsaade etmemiştir. Buna müsaade etmemiştir. Çünkü bütün beşeri toplumlarda yaşanan bir gerçek vardır ki değerli kardeşlerim, sistemin yerleşmesi, toplumun onu ikrar etmesi ve muvafakatını belirtmesiyle mümkündür. Bunun da yolu kesinlikle tebliğden geçer. Davanın, meselenin karşı tarafa anlatılmasıyla aktarılmasından geçer. Sistem pratiğe ancak toplum ikrarından sonra yansır. Onun için sistemi pratiğe yansıtmadan önce toplumun muvafakatını almak şarttır. İşte biz değerli kardeşlerim, işte biz önce toplumun sıhhatli bir şekilde yapılanması veya kitap ve sünnet çizgisinde ıslah edilmesi gerekir derken bunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şayet toplum yapılanıp İslami bütün değerlere teslimiyet gösterirse işte o zaman cihat emri gündeme gelir. Bu da tabii yine şartlı bir şekilde. Siz kimseyi zorla dininize sokmaya çalışamazsınız. Belli şartlar söz konusu olursa ondan sonra şiddet eylemi uygularsınız. Ama kesinlikle işin başında hiç kimseye şiddet uygulayarak, baskı uygulayarak onun iman etmesini isteyemezsiniz. Onun hakka dönmesini isteyemezsiniz. Böyle bir yetki Allahu Azze ve Celle kimseye vermemiştir. Evet, nitekim etrafındaki kabilelere İslam'ı tebliğ eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlardan görmüş olduğu eziyet, çile, yani İslam'a karşı sergiledikleri bir takım problemlerden dolayı ikinci metot dediğimiz şiddet eylemine başvurmuştur. Yani şartlar tahakkuk etmiştir. Ondan sonra en son çare Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şiddete başvurmuştur. Asr-ı Saadet dönemine az da olsa vakıf olanlar değerli kardeşlerim şunu göreceklerdir ki ilk İslami toplumda yapılanma sürecinin hemen akabinde önce cihada müsaade edildi, arkasından da farz kılındı. Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Zulüm ve işkenceye uğrayan kimselere cihat izni verilmiştir. Zulüm ve işkenceye uğrayan kimselere cihat izni verilmiştir. Allah onlara yardım etmeye elbette ki kadirdir. Onlar haksız yere ve sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için yurtlarından çıkarılmışlardır. Haç suresi 39 ve 40. ayet-i celile. İbn-i Kesir rahimullah ayetlerin tefsiriyle alakalı şunları zikreder. Der ki Allahu Teala cihadı cihat için en uygun vakitte meşru kılmıştır. Zira onlar Mekke'deyken müşrikler sayı bakımından çoğunlukta idiler. Şayet Müslümanlara sayıları henüz çok az iken karşı tarafla cihad etmeleri emredilmiş olsaydı elbette ki bu onlara ağır gelecekti. Bu sebepledir ki Yesrib, yani Mekke ahalisi Akabe gecesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiklerinde ki o an 80 küsür kişiydiler Mina halkını kastederek, ey Allah'ın elçisi, Mina gecelerinde şu vadi halkı üzerine yürüyüp onları öldürmeyelim mi demişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise ben bununla emrolunmadım buyurmuştur. Müşrikler azgınlaşıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi aralarından çıkarıp öldürmeye kastettiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını sağa sola bölük pörçük dağıttıklarında onlardan bir grup Habeşistan'a, bir grup Medine'ye gitmişti, hatırlarsınız. Müslümanlar Medine'de karar kılıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek onun etrafında toplandıklarında Medine onlar için bir İslam yurdu ve sığınacakları sağlam bir yer, bir kale olunca Allahu Azze ve Celle düşmanlarla cihadı meşru kılmış ve zikri geçen ayeti kerime bu konuda nazil olmuştur. Allahu Teala burada zulüm ve işkenceye uğrayan kimselere cihad için izin verilmiştir. Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir. Onlar haksız yere ve sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için yurtlarından çıkarılmışlardır buyurmaktadır. İbni Abbas radıyallahu anhudan rivayet de Avfi der ki Allahu Teala ve sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için ifadesi, yani onların kavimlerine karşı hiçbir kötülükleri yoktu. Onlar kavimlerine karşı hiçbir zaman kötülük yapmamışlardır. Onların tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadet etmelerinden başka hiçbir günahları yoktu. Yani karşı tarafa göre sadece ve sadece onların tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadet etmeleri karşı tarafa göre suç sayılıyordu. Yine bu sebepledir ki Müslümanlar hendek kazılırken şiir söylüyorlar ve şunu diyorlardı: ne gam, şayet sen olmasaydın biz hidayete eremezdik, tasadduk edemez, namaz da kılamazdık. Müşriklerle karşılaştığımız takdirde bize sekinet indir, ayaklarımızı sabit kıl. Muhakkak ki onlar bize tecavüz ettiler, bize haksızlık ve zulmettiler. Onlar fitne murad ettiklerinde biz bundan yüz çevirdik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlara muvafakatla her bir kafiyenin sonunda onlarla birlikte söylemiştir bu ifadeleri. Hatta sahabeler onlar fitne murad ettiklerinde biz bundan yüz çevirdik dediklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sesini biraz daha uzatarak biz karşı durduk, biz sabrettik, yüz çevirdik diyordu. Hulasa bu ve bununla eş manalı deliller gösteriyor ki değerli kardeşlerim, tevhid ehli Müslümanlar işin bidayetinde, işin başlangıcında müşriklere karşı bırakın en ufak bir şiddet eylemi gerçekleştirmeyi, tam tersine onların birçok zulüm ve işkencelerine dahi sabretmeleri gerekiyor. Yani sabrediyorlardı. Hatırlarsınız yine değerli kardeşlerim, rivayet edildiğine göre Yasir, Ammar ve Ammar'ın annesi Allah yolunda işkence görürken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına uğrar ve şöyle der: sabredin ey Yasir ailesi, çünkü gideceğiniz yer cennettir. Görüyorsunuz değil mi? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözünün önünde, gözünün dibinde Allah'a iman etmiş tevhid ehli insanlara eziyet edilmesine rağmen ne yapıyor? Sabredin diyor. O an sabır zamanıdır değerli kardeşlerim. O an sabredilmesi gerekir. Bunu anlatıyordu. İşte bu metot değerli kardeşlerim, yolu uzun ve meşakkatli de olsa Allah'ın basiretli kullarına emrettiği bir metottur. Bu metot, Müslümanlardan kaynaklanan en ufak bir şiddet ortamını dört gözle bekleyen ve bununla Müslümanları suçlamak için fırsat kollayan, tağutların uyanmamalarını sağlayan tedbirli bir metottur. Evet değerli kardeşlerim, inanın ki başka hiçbir şeye gerek yoktur. Davanın doğuşu, gelişmesi ve ayakta durması için en geçerli akçe şiddet değil. Tevhid, ona davet ve o yolda sabırdır. Ve o yolda sabırdır. Unutmayalım ki ister tevhidi gerçekleştirmede olsun, isterse onu başkalarına anlatmada, aktarmada olsun, kişinin belli bir güç ve şartları yakalamasına ihtiyaç yoktur. Tevhid ehli bir davetçi tek başına da olsa dünyaya meydan okur. Tek başına da olsa dünyaya meydan okur. Zira peygamberler ilahi mesajı tek başlarına tebliğ etmekle işe başlamış, insanlara hakkı öğretmiş ve ilahi emir tecelli edip sonuçta zalimlerin helak olup müminlerin muzaffer olmasına sebep olmuştur. Öyleyse tek başına da olsan elinde bulunan o güçlü silahın değerini bilmen ve ona göre hareket etmen gerekir. Tek başına da olsan, yalnız başına da olsan, elinde bulunan o güçlü silahın değerini bilmen lazım. O kuvvetli silahın değerini bilmen lazım. Yani tevhid, ona uygun hareket ve tebliğ, Allah ve Resulünün istediği kıvamda bir tebliğ, bir davet, inanır mısınız, çok şiddetli, korkunç bir silahtır. Değerli kardeşlerim, tebliğ metodu üzerinde bu kadar ısrarlı olmamızın sebebi, bilindiği gibi birinci olarak bu metodun Allah'ın emri olmasıdır. Allah'ın birinci emri budur. İkinci olarak ise tebliğ metodunu benimsemeyip de his ve heyecanla hareket eden bazı Müslümanların ileriye yönelik vahim durumlarla karşılaşmaları ve içerisine düşebilecekleri fitnenin sadece kendileriyle sınırlı kalmayıp birçok Müslümanı da içerisine alma korkusudur. Bu iki sebepten dolayıdır. Yani tebliğ metodu üzerinde, tebliğin üzerinde bu kadar ısrarla durmamızın sebebinin bir tanesi, her şeyden önce biz tebliğ ile ilk önce emrolunduk. İlk önce davetle emrolunduk. İkincisi ise tebliğ metodunu benimsemeyip işi beceremeyen bir takım his ve heyecanla hareket eden asabi ruhların ileriye yönelik karşılaşacakları vahim durumların sadece kendileriyle sınırlı kalmayıp bu sefer diğer Müslümanları da aynı şeye bulaştıracaklarından dolayıdır. Bu iki sebepten dolayıdır ki bunun üzerinde ısrarla durmaya çalışıyoruz. Çünkü değerli kardeşlerim, his ve heyecanla aceleye kendilerini kaptıranların akıbeti büyük musibetlerle ve küçülmelerle son bulmuştur. Dolayısıyla kendilerinin de şahit olduğu gibi bu hataların telafisi için çok sayıda gün ve gecelerin yeterli olmadığı görülmüştür. Yeri gelmişken şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki Müslümanlar kendilerine has özellikleri olan İslami toplumu temsil ettikleri durumlarda, pardon, temsil etmedikleri durumlarda cihat ve şiddet denemelerinden gördükleri zarar kadar, İslami toplumları temsil ettiklerini iddia eden ve kendilerini cihad önderi ilan eden ancak birçok tavırlarıyla samimi olmadıklarını ortaya koyan kimselerden de zarar görmüşlerdir. Hatta ve hatta bu ikinci gruptan daha büyük zarar görmüşlerdir. Yani İslam alemi şu ikinci gruptan daha fazla zarar görmüştür. Kimmiş onlar? İslami toplumları temsil ettiklerini, ehli cihat olduklarını, cihat önderi olduklarını ilan ederek yerli yersiz işledikleri hatalar yüzünden Müslümanlar sürekli zarar görmüşlerdir. Onun içindir ki şuurlu ve basiretli davetçilerin çok uyanık olmaları gerekir. Zira gelecek günler Müslümanlar için daha zor günler olabilir. Daha zor günler olabilir. Ancak Allah yolundaki mücadelemizde Peygamberin izlediği metodu yeniden kendimize düstur edinirsek sonuçlar muhakkak ki farklı tecelli edecektir. Sonuçlar mutlaka farklı tecelli edecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin metoduna uygun hareket eder isek ve ona tabi olan davetçilerin tek parolası neydi? Rabbimiz Allah'tır. Bize düşen sadece tebliğdir. Bu parolayı açın Kur'an'ın sünnetin birçok yerinde görürsünüz. Parola şudur: Rabbimiz Allah'tır. Bize düşen sadece tebliğdir. Ne hesap görücüleriz ve ne de ceza vericileriz biz. Biz kimiz arkadaşım? Biz neciyiz? Bize nerede böyle bir yetki verilmiş? Hesap görmeye kalkıyoruz. Bize nerede böyle bir yetki verilmiş? Ceza vermeye kalkıyoruz. Daha hakkıyla meseleyi idrak etmekten aciz kalan bizlerin hemen kalkıp da insanları alel ıtlak tekfire başvurarak onları cezalandırmaya kalkmak, onlara efendime söyleyeyim bir takım çirkin vasıflarla vasıflandırmak, bunlar bize verilen görevler değildir. Bizim evvel emirde yapacağımız şey Allah Resulü'nün o çok değerli akçe dediğimiz tebliğ metodunu kendimize düstur edinmemiz ve bu yolda sabırla yürümemizdir değerli kardeşler. Bunu kafamıza iyi yazmamız gerekir. Tebliğe dayalı İslami mücadeleye yöneltilen en büyük ve en acımasız şüphelerden birisi bu metodun İslami cihadı devre dışı bıraktığı iddiasıdır. Şimdi bunu gündeme getirmemizdeki kasıt da tebliğ metodu üzerinde ısrarla durmamızın bu şekilde hareket edilmesini savunan insanların itham edildikleri bir konu var. Ve bu da İslami cihadı devre dışı bırakıyor bu kimseler. Bunlar cihada karşılar yahu. Bundan dolayı biz konu etrafındaki şüphelere de az da olsa bir değinmemiz gerekir. Gerçekten bu metot zannedildiği gibi cihadı devre dışı mı bırakıyor? Bu bölümde inşallah bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Zira bu düşünce asırların getirdiği peşin kabullenmelerle hatalı bir kültür sapmasından kaynaklanmaktadır. Bu düşünce de aynen körü körüne belli kişilere, kimselere ittiba edilip onların ortaya koyduğu lafları, sözleri söyleyen kimselerin düşüncesidir. Değerli kardeşlerim, baştan beri anlattıklarımızın yanı sıra şunu tekrar vurgulamak gerekir ki İslam hakkı şiddet metoduyla empoze etme taraftarı değildir. Tam tersine o yumuşak ve tatlı öğütleriyle batılı ve kötülükleri etkisiz hale getirmekten yanadır. Çünkü bilinen bir gerçektir ki zorla küfür ettirmenin bir zararı olmayacağı gibi zorla iman ettirmenin de bir faydası olmayacaktır. Bunu kafamıza iyi yazmamız gerekir. Zorla küfür ettirmenin bir zararı olmaz. Zorla iman ettirmenin de bir faydası olmaz değerli kardeşler. Dolayısıyla şiddete dayalı dayatmalarla ortaya çıkacak sonuçla tebliğe dayalı netice birbirinden çok çok farklıdır. Yani birileri korku sebebiyle iman etmiş olacaklar, birileri ise kendi öz ihtiyarları ile seve seve iman etmiş olacaklardır. Şimdi düşünün, bunun ikisi bir midir? Bunun ikisi bir midir? Biraz düşünün bakalım. Aslında bu meselede çoklarının karıştırdığı önemli bir iki nokta var. Bunlardan birisi cihat kavramının şumullü, yani genel tarifinin bilinmemesi ile onun cüzlerinden olan kıtal manasındaki cihadın bilinmemesi ve ayrıyeten bu ikisinin uygulama alanı olarak birbirlerinden ayrı zaman ve zeminlerde yapılması noktasıdır. Bu ikisi birbirine karıştırılıyor. Daha doğrusu bunlar yerli yerince anlaşılmamış. Eğer bu hususlar iyi anlaşılır ise konuyla alakalı birçok problem halledilmiş olur. Meseleye ilk önce cihat denilince ne anlaşılması gerekir? Veya başka bir tabirle, tarifle cihat denilince İslam bu kelimeye hangi manayı yüklemiştir? Bunun bir anlaşılması lazım. Cihat eşittir birisinin kırtlağına sarılmak mı? Cihat eşittir birisinin alnının ortasına bir kurşun sıkmak mı? Ney cihat? Bunun güzel anlaşılması lazım. Hatırlarsınız, geçen sohbetimizde de ifade ettiğimiz gibi toplumun en büyük problemi kavram kargaşası. Yani kelimelerin ne mana ifade ettiğini bilemiyor toplumun kısmı azam. Adını İslam'dan alıyor, tadını kendisi koyuyor. Adının İslam'dan, tadının kendisinden olduğu bir mevzu elbette ki düzgün anlaşılmamıştır. Yerli yerince kullanılamaz o şey. Değerli kardeşlerim, cihat güzel anlaşılması lazım. Bu kelimenin lügavi manası nedir, iyi bilinmesi lazım. Bu kelimenin ıstılahi manası nedir, bunun çok güzel anlaşılması lazım. Öyleyse gelin Allah rızası için birbirimize yardımcı olarak İslam bununla neyi kastetmiştir, bunu anlamaya çalışalım. El cihad lügat manada çalışmak, gayret etmek, mücadele vermek ve yorulmak manasına gelir. Kelime manası budur. İstilahi manası ise, yani şer'i şerifteki manası ise, insanın Allah'ın sevdiğinin zuhur etmesi, sevmediğinin de def edilmesi için onun yolunda çaba ve gayret sarf etmesinin adıdır. İstilahi tarifine dikkat edelim. Çünkü bizi en fazla ilgilendiren kısım burasıdır. İnsanın Allah'ın sevdiğinin zuhur etmesi, sevmediğinin de def edilmesi için onun yolunda çaba ve gayret sarf etmesinin adıdır cihad. Cihad hususunda yapılan en geniş kapsamlı tarif budur değerli kardeşlerim. Tarifte de geçtiği gibi Allah yolunda yapılan bütün çaba ve gayretlerin adı cihat olarak isimlendiriliyor. Dolayısıyla bu kavramın içerisine Allah yolunda gösterilen en küçük bir çalışma, en küçük bir gayret gireceği gibi savaşmak, yani kıtal ve en üst derecesi olan zalim sultana karşı hakkı tebliğ etmek de girer. Bunların hepsi bu kavramın içerisindedir. Birincisi bu. Buranın güzel anlaşılması lazım. Yani cihat denildiği zaman bunun çok güzel anlaşılması lazım. Anlaşılması gereken diğer husus ise cihat olarak kabul edilen bu eylemlerin yerli yerine kullanılmasıdır. Baştan beri anlatmaya çalıştığımız gibi cihadın birinci merhalesi sıhhatli bir yapılanma gerçekleşene kadar insanları hakka davettir. Yani hakka davet bile Allah yolunda cihattır, mücadeledir. Hem de Allah'ın evvel emirde istediği, yapılmasını sevdiği bir cihattır. Evet, bu yolda yapılan irili ufaklı bütün gayretlerin adı cihat olarak isimlendirildiği gibi Allahu Azze ve Celle'nin yine tekrar da fayda vardır. Evvel emirde yapılmasını istediği, evvel emirde emrettiği şey işte budur. Hakka davet değerli kardeşlerim. Bu açıklamalardan sonra İslam'ın yeniden yapılanması konusundaki tebliğe dayalı cihat ile, mücadele ile, bütün müesseseleri ile olgunlaşmış İslami bir devletin davetten sonra düşmanına karşı yapacağı cihadın ne olduğunu anlamamız artık gerekir. Bunlar güzel anlaşılması gerekir. Şayet mesele sıhhatli bir şekilde anlaşılmaz ise, insanları cihadın birinci merhalesi olan davetle sorumlu tutacağımıza, tam tersi sağlıklı bir yapılanma gerçekleştikten sonra yapılması gereken cihatla sorumlu tutmuş oluruz. Ki bu iki uygulama birbirlerinden çok farklıdır. Daha doğrusu bunlar farklı zaman ve zemirlerde bir takım şartların tahakkuk etmesi neticesinde yapılması gereken mücadele çeşitleridir. Siz birinci merhale tebliğ metodu dediğimiz bu değerli görevi yerine getirip de gerçekten güzel, mükemmel bir yapılanmayı tesis ettikten sonra, yani İslami bir idareyi kurduktan sonra, diyelim ki karşı taraf iman etmiyor. Sizin zorla onları iman ettirme hakkınız var mıdır? İlla sizi vuracağız, öldüreceğiz diye böyle bir hakkınız var mı? Nerede bu hak? Davet edersiniz. Davetinizi icabet ederse, ne ara etmezse cizye öderler. Tamam, biz sizin dininize girmiyoruz. Zaten zorlamayız. Zorlayamayız, yani dinde zorlama yoktur. Bu ayeti celileyle, yani başka dinde olan bir insanı dininize zorlayamazsınız girsin diye. Öyleyse siz güzelce tebliğ ettiniz. Mükemmel bir İslami yapılanma söz konusu oldu. Karşı tarafa yine tebliğ yaparsınız. Kabul etmez, dininize girmeyebilir. Cizye ödeyeceğiz derler size. Haraç öderler. Siz savaşabilir misiniz onlarla hala? Siz onları öldürmeye kalkışabilir misiniz hala? Hayır. Bunu yapamazsınız. Yani mesele çok güzel anlaşılması lazım. Kaldı ki bu bahsettiğimiz şeyler şu an konuşulması gereken şeyler bile değil. Yani şu an onların konuşulması bile gevezelikten öteye geçmez değerli kardeşlerim. Ortada açık ve net bir şekilde meselenin hakkıyla anlaşılması varken, bu kendimize yönelik bir uygulama olacaktır. Bunu güzelce anlama varken, bunun ikinci merhale güzelce tatbik varken, bu da yine kendimize yönelik, yani tatbik edeceğiz anladığımızı, inandığımızı. Üçüncü merhale bunu, bu zavallı topluma, bu kandırılmış, aldatılmış insanlara bunların anlatılması varken, biz kalkmışız ta efendime söyleyeyim, bir takım şartlar çerçevesinde netice olarak yapılması gereken şeyleri gündeme getiriyoruz. Yani bunların, unutmayın ki, şeytani birer aldatma metodu, taktiği olduğu kafanıza iyi yazılması lazım. Yani bunlar gevezeliktir, bunlardan hiç bahsetmeye gerek yoktur. Ve bu yönlü, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, bizlere karşı, davetçilere karşı kullanılan, efendim işte bunlar cihada karşılar, bunlar cihadı istemiyorlar. Kesinlikle bunun zerre kadar ne uzaktan ne de yakından alakası yoktur bu ifadelerin. Gerçekle alakası yoktur. Biraz önce zikretmeye çalıştık. Yani cihat onların anladığı manada değerlendirildiğinden dolayı insanları öyle suçlarlar. Ki yarım yamalak anlıyorlar zaten. Allah'ın sevdiği, Allah'ın hoşlandığı bir şeyin gündeme getirilmesi için sarf edilen en küçük gayretin adı cihattır, bu iyi bilinen. Allah'ın sevmediği, Allah'ın nefret ettiği bir şeyi ortadan kaldırmaya yönelik yapılan en küçük mücadelenin adı cihattır, bunu kafaya iyi yazmak lazım. Allah'ın en çok sevdiği şey tevhiddir. Allah'ın en çok nefret ettiği, kızdığı şey şirktir, kendisine ortak koşulmasıdır. Önce bunların ortadan kaldırılması lazım. Bu da ancak ve ancak tebliğ ile olur. Güzel güzel anlatma neticesinde ancak söz konusu olur bunlar. Değerli kardeşlerim. Evet. Birileri çıkıp şöyle soru sorabilirler bize. Hani biraz önceki davetçilere yönelik bir ithamdan bahsettik ya. Buna paralel birileri çıkıp da şöyle soru sorabilirler. Siz Kur'an'daki cihat ve savaş ayetlerini ne yapıyorsunuz? Yoksa siz kitabın bir kısmını alıp diğer kısmını kenara mı bırakıyorsunuz? Veya siz cihatla ilgili ayetleri neshedip devre dışı bırakmak mı istiyorsunuz? Neden bunları uygulamıyorsunuz? Böyle soru sorabilirler. Ne soruyorlar? Bu kimselere şöyle cevap verilir. Biz Kur'an gibi bir kitabın ayetlerini neshetmekten, yani kendi kendimize, kendi kafamıza göre neshetmekten, hükmünü askıya almaktan veya cihat gibi önemli bir amelle ilgili ayetleri hükümsüz bırakmaktan Allah'a sığınırız. Doğrusu biz şu iki hususun birbirinden ayırt edilip onların yerli yerince kullanılmasını istiyoruz. Anlaşılmasını istiyoruz. Bunlardan bir tanesi İslami bir toplumun yapılanması veya onu ıslah edip fesadına engel olunması için gayret eden kimselerin mücadele keyfiyeti ile İslam'a teslim olmuş, ona boyun eğmiş seçkin bir topluluğun davetten sonra kafir ve müşriklere karşı mücadele keyfiyeti. Bunların çok güzel anlaşılması ve bu iki hususun birbirinden ayırt edilmesi, biz bunun anlaşılmasını istiyoruz. Doğrusu bunlar birbirlerinden çok farklı uygulamalardır. İşte biz bunun tefrik edilmesini istiyoruz. Bu ilk önce güzel bir tefrik edilecektir. Bizim ele aldığımız ve üzerinde ısrarla durmaya çalıştığımız birinci husus iken, siz bizi ikinci hususun sorumluluğu ile yargılamaya çalışıyorsunuz. Yani ortada sıhhatli bir yapılanma ve Müslümanların doğru dürüst İslami bir güç ve kuvvetleri olmamış iken siz 5-10 kişinin hemen kıtal manasındaki cihadı gerçekleştirmelerini istiyor ve buna da Kur'an'dan delil getirmeye çalışıyorsunuz. İstidlal yönteminizin kabul edilmediğinde ise bizleri cihattan kaçan, onunla ilgili ayetleri görmemezlikten gelen veya cihattan korkan kimseler olarak nitelendiriyorsunuz. Halbuki Kur'an ayetleri gelişi güzel ele alınıp her grup ve cemaatin keyfine göre uygulanamaz. Değerlendirilemez, anlaşılamaz. Eğer bu doğru olsaydı aynı ithamla sizler de karşı karşıya gelirdiniz. Örneğin sizler, yani bizi bu şekilde itham edenler, Kur'an'da hırsızın elinin kesilmesi ile alakalı ayetler olsun, zina eden kimselerin cezası ile alakalı ayetler olsun, bunları okuyup duruyorsunuz. Ama hiçbiriniz zaninin cezasını uygulayamıyorsunuz. Hırsızın elini kesemiyorsunuz. Peki bu sizin konuyla ilgili ayetleri neshetmeniz veya onları askıya almanız manasına mı gelir? Böyle mi anlamak gerekir? Daha bununla alakalı birçok şey söylenebilir. Bunların hepsi Kur'an ayetidir. Veya Resul'ün tertemiz sünnetinde zikri geçen şeylerdir. Neden bunları uygulamıyorsunuz? Doğrusu değerli kardeşlerim, İslam'ın temsil edildiği toplumda hırsızın eli kesilir ve zaninin cezası uygulanır. Ve bunu yapacak olan da idaredir. Fertler ceza vermeye selahiyet sahibi değillerdir. Fertler ceza veremezler. İslam'ın hükümlerine boyun eğmeyen ve İslami hükümleri reddeden bir toplumda yaşayan hırsız ve zaninin cezalarını veremezsiniz. Allahu Azze ve Celle böyle bir şey emretmiyor. Onun emri böyle bir ortamda sadece ve sadece tebliğdir. Ama sen yerine getirmen halinde insanları onunla ikna edeceğin kesin emir olan tebliğ görevini ihmal ettin. Dolayısıyla bu konudaki Kur'an ayetlerini adeta sen hükümsüz kıldın, adeta sen askıya aldın. Yani aynı şeyi biz size söylüyoruz. Neden Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabında zikretmiş olduğu davetle ilgili ayetleri siz uygulamıyorsunuz? Yapmanız gereken şey de ilk budur. Neden bunu yapmıyorsunuz? Yoksa siz bunları askıya mı aldınız? Yoksa bunlar nesh mi oldu? Aynı şeyi biz de söyleyebiliriz. Ama şunu da unutmayın ki İslami toplum yapılanıp cihada yetkili makam seni davet ettiğinde eğer iştirak etmez ve geride kalırsan işte o zaman büyük bir farzı yerine getirmemiş olur ve Allahu Azze ve Celle'nin şu ayeti kerimesindeki gazap ettiği kimseler sınıfına girersin. Yani Allah korusun, hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanla karşılaşmayı istemeyin. Karşılaşırsanız da topuklarınızın üzerine geri dönmeyin. Şimdi ben ayeti kerimeyi zikretmeden önce sürekli böyle asabi ruhların dile getirdiği bu mevzulardan sonra inanın hemen bu hadisi şerif aklıma geliyor. Yani hadiste düşmanla karşılaşmayın. Karşılaşırsanız da hasbel kader topuklarınızın üzerine geriye dönmeyin ifadesine rağmen sanki tam tersine düşmanla karşılanmak isteniyor. Karşılaşılmak isteniyor. Ben korkuyorum acaba bu cihat önderiyiz diye ortalıkta dolaşıp bunun yanı sıra kendilerinden İslam'a uymayan birçok samimiyetsiz hal ve hareketlerin sudur ettiği kimselerin acaba o an geldiğinde ne yapacaklarını ben çok merak ediyorum. Acaba topuklarının üzerine hadiste denildiği gibi geriye mi kaçarlar diyorsun? Çünkü yerli yersiz bu konuşmalar sanki böyle bir şeyi çağrıştırıyor. Hatta biraz önce ayeti celileyi okuduk. İslam'ın istemediği İslam'ın emretmediği dönemde zamanda hatırlarsınız biraz önce ayeti celilenin de anlatmaya çalıştığı gibi daha henüz cihadın bunların anladığı manadaki bir mücadelenin müsait olmadığı bir zamanda bu şekilde cihat sevdalısı olan kimseler vardı. Şöyle yapalım, böyle yapalım, niye boş duruyoruz, şudur budur şeklinde biraz önce bunu anlattık. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara tam onların isteğinin tersine cevap verdi. Biz şu an affetmekle emrolunduk. Ama ne zaman ki İslam güzelce bir yapılanma içerisine girdi, cihadın meşhuru olduğu bir zemin söz konusu oldu, Allah buna müsaade etti. İnanın belki de o cihad için çırpınanlardır o ayette bahsedilip de cihattan geri kalanlar. Yani bu gösteriyor ki daha zamanı zemini olmadan bu gibi şeyleri konuşanların zamanı ve zemini gelince aynen bu delillerde bahsedildiği gibi geri duran insanlar olur. Allah uzak etsin. Yani bunları aklı başında düşünmemiz gerekir. Çocuk oyuncağı değildir bu. Kalkıp da bunu her yerde, her oturmalarımızda dile getirmemiz. Yani bu biraz şey tabirle, argo tabirle bu biraz tarzanlıktır. Onun için bu gibi şeylerden uzak durun. Bu gibi şeyleri konuşmalardan uzak durun. Bu korkaklık falan değildir. Bu tamamen ahmaklıktır. Yani biz korkmuyoruz. Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz. Yapılması gerekeni yapıyoruz. İslam hiç kimseyi öldürme sevdalısı da değildir. İslam yaşatmak için vardır. Biraz önceki hadisi şerifte cihadın en faziletlisi nedir bilir misiniz sorusunun cevabı neydi? Zalim sultanı öldürmek demiyor bak orada. Zalim sultanın karşısında hakkı söylemektir. Yani zalim birisini öldürmekten ziyade ona hakkı anlatmak daha güzel bir cihattır. Bunu kafana iyi yaz. Bunu kafamıza iyi yazmamız gerekir. Evet. Evet, Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor biraz önce. Ayeti Celile'yi okuyacaktık ve antiparantez yaptık. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya diğer bölüye ulaşıp mevzi tutma durumu dışında kim cihat meydanından kaçarsa muhakkak ki o Allah'ın gazabına uğrar. Böylesinin yeri cehennemdir. Orası ne kötü bir yerdir. Enfal suresi ayet 16. Şimdi siz gelin bu ayeti yerli yerince kullanmayıp yerli yerince anlatmayıp da bunu ta işin en başında zikrederek insanların davete muhtaç oldukları dönemde bu ayeti elinize alarak siz cihattan kaçıyorsunuz, siz cihada karşısınız, siz bu ayete karşısınız şeklinde bir anlayışla karşımıza çıkarsalar veya karşılarına çıkarsanız bu korkunç bir yanlışlık olur değerli kardeşler. Bu ayeti celilenin nuzul sebebine de bakın, zamanına zeminine de bakın. Allahu Azze ve Celle ne zaman cihada izin vermiş? Yani mutlaka cihad edilmesi gerekmiştir. Yani en son çare karşı tarafla cihada girilmiştir. Ve inananlar orduya katılmışlardır. İşte üzerlerine farz olan o cihat görevinden kaçanların yerilmesini anlatıyor Allah Azze ve Celle. Onların gazaba uğrayacakları anlatılıyor. Onların cehenneme gireceğini anlatıyor bu ayet-i kerimede. Sen bunu kalkar da ta Medine'nin ilk, Mekke'nin ilk dönemlerinde yapılması gereken bir şey olduğunu anlatırsan bu korkunç bir arıza olmuş olur. Bu cahillik olmuş olur. O halde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki değerli kardeşlerim, Müslümanların ciddi bir şekilde yapılanmaları söz konusu olmadan, başkalarının onları anarşist veya terörist gibi ifadelerle suçlamalarına fırsat verecek böylesi çok girift ve karmaşık bir ortamda cihattan bahsedilmesi veya ona kalkışılması çok büyük bir yanlış olacaktır. Bunlar korkunç bir yanlışlık olacaktır. Konunun birinci bölümünde de ifade ettiğimiz gibi bu yönlü yanlışlıkların telafisi için çok uzun gün ve geceler yeterli olmayabilir. Akıllı davranmak gerekir. Yeri gelmişken şunu da açıkça ifade edelim ki bu yönlü heyecanlı davranan kimselerin temiz niyetlerini, samimiyetlerini ve İslam'a olan sevgilerini asla itham etmek istemiyoruz. Bu duygularını taşıdıklarından da hiçbir şüphemiz yoktur. Yani samimiyetlerinden hadi şüphe etmeyelim. Samimi insanlardır, samimi arkadaşlarımızdır. Tevhidi anladıklarını söyleyen kardeşlerimizdir. Ve anladıklarına da inanıyoruz. Ancak böyle bir hatanın konuyla ilgili teknik bir anlayış zaafından kaynaklandığını da ifade etmek istiyoruz. Yani samimiyet yeterli değildir. Bazılarının Müslüman kardeşimiz olmaları ayrı bir olay ama Müslümanın hata yapmayacağı ayrı bir olaydır. Tevhid ehli insanlardır. Hakkı anlamış, kavramışlardır. Ama metot olarak arızası olan insanlardır denilebilir. Yani biz sürekli şunu anlatıyoruz. İslam'a ait bir görevi yerine getirmede sadece samimiyet yeterli değildir. Samimiyetle beraber, ihlasla beraber yapılacak o şeyin sünnete uygun olması gerekir. Tamam samimisiniz ama hareket sünnete uygun değildir. Öyleyse sözü fazla uzatmaya gerek yoktur. Bu yolda samimiyetle beraber yapacağınız her işte peygamberi kendinize, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendimize örnek edinme mecburiyetimiz vardır. Bunu kafamıza asla yazacağız, asla çıkarmayacağız. Bunu kafamıza güzel yazmamız gerekir. Sadece samimiyet yeterli değildir. Samimiyetle beraber yapacağınız ne olursa olsun o işin sünnete uygun olması gerekir. Allahu Azze ve Celle'den önce kendi nefsim için, sonra siz değerli kardeşlerim için mevzu ile alakalı basiretli bir şekilde hareket etmemizi bize nasip eylesin. Konu ile alakalı akıllı, şuurlu, basiretli bir şekilde bir yol izlememizi Rabbimiz bize nasip eylesin. Unutmayalım ki değerli kardeşlerim, Allah'ın istediği, sevdiği ve Resulüne tarif ettirdiği bir metot, bir menheç üzerinde hareket edenler güzel bir netice elde edeceklerdir. Onun emrine muhalefet edip de yan çizenler ise mutlaka bir takım belalarla, musibetlerle, fitnelerle karşılaşacaklardır. Ya netice, yani netice istenildiği gibi güzel olmayacaktır. Rabbimiz bizlere hayırlı, güzel neticeler versin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.